Добре, да се помоля. Да. Татко наш небесен, благодарим ти за днесгашния ден, който ни подари. Благодарим ти, че отново може да съберем всички заедно, за да изследваме Твоето Слово. Много те моля да ни благословиш, докато изследваме, да ни изпълни със Светия Дух и да ръководиш мислите ни, така че наистина да ни откриваш Словото си и също наистина Библията сама да тълкува себе си. Покажи ни тези текстове, които ще могат да ни разяснят по-ясно Твоето Слово от Откровение. Оставяме в Твоите ръце. В името на Исус се помолих. Амин. Амин. Ние миналия път четохме цялата глава. Но може да прочетем от там, докъде сме стигнали надолу. Mm-hmm. Отново. Репетавал си веко. Значи до 9 стих ли сме? Ние сме обсъдили до 6 стих. А, до 6. Да. Остава бледия кон и надолу стиховете. Да, май минали път само малко коментирахме и до там стигнахме. Да, да, да. Първите три конника обсъдихме. Така, ами... Добре, някой ако иска да прочете от 7 до края на главата. Някой, който може да чете. Добре, да, аз мога да го прочета. Така. Откровение 6 глава, 7, от 7 надолу. И когато отвори четвъртият печат, чу гласа на живото същество, което казваше: Елай, виж, видях и ето пепеляво сив кон, името на язещия на него беше смърт, и ядът вървеше след него, и им бе дадена власт на четвъртата част от земята да умъртвяват с меч, с глад, с мор и със земните зверове. А когато отвори петият печат, видях под алтара душите на онези, които са били заклани за Божието Слово и за свидетелството, което опазиха. И те викаха с висок глас: До кога, Господарю свети истини, няма да съдиш и да въздадеш на живеещите по земята и за нашата кръв? И на всеки от тях бе дадена по една бяла дреха и им бе казано да се почиват още малко време, докато се допълни броят на съслужителите им и братята им, които щяха да бъдат убити като тях. И като видях, когато отвори шести печат, че стана голям, че стана голям трус, слънцето почерня като ветрище от козена и цялата луна стана като кръв. Небесните звезди падаха на земята, както смокиново дърво, разклащано от силен вятър. Хвърля неозрелите си смокини. Небето бе отместено като свитък, когато се навива, и всички планини и острови се вдигнаха от местата си. И земните царе, големците и хлядниците, богатите и силните, всеки роб и всеки свободен, се скриха в пещерите и между скалите на планините. И казаха на планините и на скалите: Паднете върху нас и ни скриете от лицето на седящия на престола и от гнева на Агнеца, защото е дошъл великият ден на неговия княв и кой може да устои. Mm-hmm. Това е до седмия печат. Да, точно така. Връщаме на четвъртия. Да, за бледия конник. Да се припомним символиката на печатите, защото после пък следват тръби. Mm-hmm. Седмия печат е свързан с тръби. А тук имаме 6 печата без тръби. Чакай, как така седмият печат с тръби? Седмият печат в 8 глава е свързан с тръби. Когато се отвори седмия печат, там се дадоха тръби на ангелите и почва там първа тръба, втора тръба. Не, не, не, този първи стих е към предната глава. Те просто са го объркали, не е така. кое е объркано? Осма глава, първи стих е към предишната глава. Не е към осма глава. По принцип, логически няма място там. Логиката е друга там. Добре, но да си кажем поне символиката. Нали, в еврейските книги няма, нали, в Библията да. Като цяло глави. Те са структурирани по-късно. Така са го измислили теолозите. Да. Какви са тези печати? Ние какво си казахме предния път? Мисля, че първо говорихме какво е книжката. Книгата. Да, за книжката говорихме, да. И кой е достоен да отвори печатите. И отварянето на печатите, значи печата ние знаем какво е, едно парче восък. И този восък се разчупва. Значи символиката е на какво? Отваряне на тайна. Май имаше два варианта. Откриване. Имаше два варианта. Едни ти казваха, че това се преповтаря с периодите от седемте църкви, а другото, че това са последователни събития, които се случват. Които се откриват, нали? Да. Разкриват, да, предполагам. А книжката, какво е? Книжката, историята на света или на човечеството? Ами... Да, историята. Нали така да, си казвам? Да, историята. Значи, ние много се чудихме какво е и дори много не се слеше да разберем колко вътре. И в крайна сметка намерих един цитат на английски от Елън Уайт, в който тя казва какво точно е, представлява тази книга от Откровение. Пета или четвърта глава беше, мисля, че в пета глава. И тя казва, че това е минало, настояще и бъдеще на историята на човечеството. В тази книга, всъщност така го обобщихме. Да, не само на измята, а по-скоро на изкупителния план. Така го обобщихме. Аз съм с веста към не Лаодика, а предната веста към Филаделфия. Където казва, аз отварям и не може никой да затваря. Всъщност Господ отваря тая информация за нас. Спасителния план, минало, настояще и бъдеще, чрез тия печати. Отваря пророчества, които били все още недобре познати, изучавани наистина чрез духа на пророчеството, които се потвърждават много неща чрез него. И самата Вайт пише, нали, много неща, които не сме ги знаели. Отваря просто за нас това, което е било тайна в откровението, го открива. Но с това го свързвам в момента просто. Благодаря. Ани, по-нагоре сме сложили на цитата от Елън Уайт. Мога да го посна пак по-долу, където тя говори. Да. Някой каза, че всъщност вестите към църквите са поглед на Божия народ отвътре, на това, което в църквата на Божия народ ще се случи. А пък тези печати са поглед отвън, т.е. поглед към света, който заобикаля църквата. Какво църквата ще я постигне? Какво се очаква? Т.е. какво църквата да очаква, че ще я постигне? И че ще има период, в който нещата толкова много ще натегнат срещу Евангелието, че в крайна сметка, сега както четохме тук в четвъртия конник, вече нещата стават, отиват към смърт. Към пълно унищожение. Всъщност църковните периоди и тези печати се препокриват, така ли? В някаква известна степен да. Защото гледайки първата църква и гледайки първия печат, там се говори за бяло, за конник, който излиза да побеждава и да победи. И след това виждаме и как и в църковната история има моменти, в които църквата сякаш губи някой от, нали, губи дарбите си, губи горещия си дух, който да я свидетелства. И също така виждаме и в самите печати, че се стига до такъв момент, в който или има физически църквата е нападната и унищожавана, или духовно е нападната и унищожавана. Тоест и физически, и духовно църквата е атакувана от сатанинските сили. Тези печати, поне това ми показват. И последствие, сега този печат, който разглеждаме, е четвъртият от поредицата конници, но след това петият няма вече нищо общо с конници. И ако избързаме малко, да кажа, че там се говори за душите под олтара, което е една символична картина, разбира се, душите не са под олтара, но това, че са под олтара, означава, че тези хора са жертвали живота си за Божието дело, за Бог, за името на Бог. И след това пък Исус им, или Бог им казва, те искат възмездие. И Бог им казва, изчакайте още малко, докато се добави числото на братята ви, които ще бъдат пожертвани като вас. Тоест, ще има още време, благодатно време, в което хората ще се обръщат към Бога и те ще запечатат своето свидетелство със смъртта си. А петия печат с кой период на църквата съвпада? Ами, може би сега ще трябва да го разгледаме това нещо. Аз от моята гледна точка, това, което съм така разсъждавал, е, мисля, че петия печат включва времето, сегашното нашето време, в което звярат от морето и звярат от земята, т.е. 13 глава на Откровение, ще се съберат, ще създадат тази обща коалиция, в която ще се включи и Сатана като главно действащо лице. И всъщност последната битка, която е за умовете на хората и в която Божия народ ще има главната действаща роля, тогава тези хора, които са приели Бога в сърцето си, те ще бъдат, някой от тях ще запечатат своето свидетелство с кръвта си. Тоест, там където Исус казва в петия печат, че трябва да се добавят и другите им братя, нали, към тяхната жертва, към тях, към числото на пожертваните, всъщност това е времето, в което е последното благодатно време, точно преди язвите, когато вече неделният закон е излязал и има преследване, гонение, убийства, затвори и така нататък. Мисля, че петия печат го включва това нещо, защото шестият печат пък вече е второто пришествие. А седмият печат тогава? Седмият печат е мълчанието на небето за половин час. Това означава, че цялото небе идва, ангелите, Бог, цялото небе идват тук на земята, за да посрещнат, за да приемат, да възкресят праведните и да ги вземат на небето. Значи ли това, че тези тръби, които тръбят, те са вече след разрушението на земята? Не. Сега за тръбите, ние ще ги разгледаме и тях, но има две версии за тръбите. Официалното становище на църквата е, че тези тръби са подобно на вестите към църквите, те са исторически изпълнени вече събития. Тоест, ние... Да, смисъл такъв, че те ги тълкуват като нападение над Римската империя, когато тя е започнала да пропада, т.е. да се отказва от принципите на християнството и да започне да избива християните, тогава Бог започва да я наказва малко по малко с други племена, които я опустошават, Римската империя. Това е тълкуванието на официалното тълкование на църквата. Има... Това за кое ми говориш ти? За ангелите, които тръбят? Да, за тръбите. За тръбите, първите четири тръби. Специално за първите четири тръби. Ма то тук измират, дето се казва, народонаселението на земята и при втори ангел, и при третия. Да, съгласен съм с те. Просто ти казвам какви са вариантите, които в момента се така разнасят по църквите, по църквата, по принцип. Тоест, ние нямаме точно становище. Нямаме точно становище. Сега Емил Димитров, съм слушал неговите проповеди, също и на Жак Дукан, и на този нашият пионер, който беше Елън Уайт, който го лансира също. Юрая Смит. Юрая Смит също той говори за това. Значи те са на мнението, че тръбите са военни действия, с които Бог предупреждава Римската империя да не напада и да не унищожава християните. Това е тяхното мнение. Другото мнение е, че някои от, да не кажа всички, но може би някои от тръбите са в бъдещето, още не са се случили. Значи, кой беше, помните ли кой град беше на пътя на, на евреите за, за обещаната земя? Първият град, който Ерихон. Падна. Ерихон, така. Значи, през седмата тръба паднаха стените. Просто сега ми идва на ума. Съм мислял върху това, че може би седмата тръба съвпада с падна Велика Вавилон, 18 глава на Откровение. А всъщност, когато е последно действие вече, ако тогавашния Ерихон е нещо като сегашния Вавилон, нали? Сега който ще... е на пътя при... Да, да, изкажи се. Това беше само. Аз предлагам по-нататък, като стигнем до тръбите, да ги коментираме. Да. Сега да видим какъв е този пепеляв кон. Който е смъртта. Мен не знам, нали, като в контекста на другите, нали, там белия кон символизираше просперитета над първата църква, след това огнен червения кон, нали, гоненията, след това, нали, черния кон ли беше? Да, да. Бял, червен, да, черен. Черния кон и там, нали, везните, които държеше, което казахме, че е символ на глад. А сега тук виждаме пепеляв кон, който носи смъртта. Мен това ме звучи като някакви болести, унищожение. Да, пестиланс, нали, на английски се казва. Уини пише с меч. С меч, с глад, с мор, с земни зверове, значи всякакви... Всякакви такива... Всякакви средства. Всички средства. Да. Населението. Да. Значи, това, което сме срещали, думата блед или тази, която се използва за цвета на коня, сме срещали също означава зелен. Зелен или бледо-зелен или зелен кон. Да. И аз не знам защо в ума ми дойде идеята да погледна кои държави имат в знамената си тези цветове. Бял, черно, червено и зелено. И познайте кои държави имат такова знаме. Как? Бяло, черно? Бяло, черно, червено и зелено. Тези четири цвята. И ние имаме бяло, зелено и червено поне. Да. Едновременно, едновременно на знамето си ги имат тези цветове. Не знам. Арабите. Арабите имат такива знамена. Обединените арабски емирства като цяло и всички други арабски държави ги съдържат тези цветове в знамената си. Аз си мисля, че самият цвят, блед, кон, самият цвят, просто го приличавам със смъртник. Да, да. Просто не е червен, розов на цвят, просто е сив, такъв, даже зеленикъв. Не знам откъде се видява точно думата. На английски е pale, което няма общо с зелено. По-скоро сиво. Бледо някакво такова. Може би е добре да се види в оригинала на еврейски, нали, какъв точно цвета. Да, ние тогава гледахме на гръцки, на английски, на много езици гледахме тогава. И от тогава ми е останало тази идея за цветовете. Аз това, което чувам от теб, го свързвам с това, което съм чула, че ще има война с, нали, трета световна, може би, но започнала от арабския свят, между мюсюлмани и християни. Възможно ли това да донесе смърт и... Възможно ли с това да е свързано? Не знае. По принцип... Когато Бог дава някакви пророчества, те не са свързани толкова с материалните неща, колкото с духовните, защото Бог се стреми да запази духовните неща. Когато говори за първия конник, който е белия конник, нали, който излиза побеждаващ да победи, всъщност той има предвид за нещо духовно, има предвид за Евангелието, начина по който Евангелието започва да шества по света. Следващите неща също са духовни, следващите конници, и предполагам, че този случай, нали, с четвъртия конник, също той иска да унищожи нещо, което е свързано с духовността. Начинът, по който той действа, значи ние виждаме, той използва използва меч, използва глад, мор и земните зверове. Той използва материални някои неща, но всъщност неговата цел е да победи нещо духовно, което съществува на земята. И реално това отговаря на кой исторически период? Има голяма вероятност да е периода на тъмните векове. Четвъртата част от земята да умъртви. Може би, третия конник е може би е началото там на средновековието, когато Библията е закована и Божието Слово е ограничено в някои места и хората не го познават като цяло, както е сега. Има някаква такава ограниченост. Защото ние четохме там, че има недостиг, има недоимък от зърно. Значи аз може би съм чела, защото това ми идва в главата, че тези конници, тези коне са всъщност пак църквата, първата бялата, чистата, втората червената отстъпилата, черната по време на гонения и бледата вече близо до умиране, свързан с Лаодикия. Дали съм го чела? Мисля, че съм го чела някъде това. Ние, нали, го свързахме точно миналия път, поне така четохме от как беше този пастор, който той е все още жив. Който да ти чети от тази книга? Накрая кръстя. Ливърсич. Не, той не е жив. Така ли? Ливърсич не е ли жив? Не. Да, преди, мисля, че през 2017 е починал. Този български пастор, как се казваш? Агоптех Месиан. Да, Агоптех Месиан. Значи той правеше точно връзка между 7-те църкви и 7-те печата. Да, като стигнахме до третата, нали си отговаряше. А пък аз бях стигнал до едно заключение, че може да се свържи и след 1844-та тези събития. И сега, между другото, пак продължава да ми се връзва. Нали, след 1844-та знаем, че има едно голямо пробуждане между Божия народ. Да, да. Относно оправдание чрез вяра, нали, това е белия кон. След това дига се мира на земята. То чак до по времето на малко след като Елън Уайт умира, нали, виждаме двете световни войни, аз това не го виждам като червения кон. След това един хинак с пшеница за динари, там три хиникса с миг за глада. След двете световни войни настъпва ужасен глад. Нали, в някои държави се усетил много осезаемо. И сега мор, глад, меч и земни зверове, значи малко след тези войни и глада, който настъпва, освен това идват и болести, като не съм сигурна дали тогава е била чумата, ако не се лъжа. Когато умират наистина много души. И този период на пепелявия кон, аз виждам, че сега продължава и до сега, защото се продължават и по всякакъв начин се опитват да да унищожат чрез вируси, заболявания. То, като сме почнали от не знам коя година, се появяват всякакви вируси. Свински грип, птичи грип. Какви ли не техники, чрез които да измъчват хората. И да, вече следващия печат може би идва да се изпълни. Не знам. Просто такава връзка виждам сега, не знам дали е правилно. Mm-hmm. С една дума имаме предположения, знаейки историята вече, това, което е минало. Да. Да. Можем със сигурност нищо да кажем, след като самата ни църква с всички теологични величия също не са сигурни в това. Още повече в духа на пророчеството няма точно указание, кое какво е. Да. Или, да. Или може да има някъде нещо записано, но да не сме го чели. Не знам, аз не съм чел толкова много по въпроса. Има, значи и теолозите ще бъдат малко по-съгласни един с друг. О, теолозите са много различни в мненията си. Дори за очевидни неща се различават мненията им. Значи просто преминаваме нататък. За мен не е случайно, че просто имам скрита информация. Господ ще даде на отданите само, на те, които са предадени на истина. Да, и аз съм съгласна с Иво. Днеска слушах нещо. Елена Вайт казва, че не всичко е било разкрито от Бога. Примерно аз слушах малко от един филм за чипа. И така си направих наистина на логическа връзка с това, че Бог няма как да и говори за чип, след като по нейно време дори телевизора нямало. Да. Такова устройство. Така че наистина вярвам, че Бог ще разкрива на верните нова информация за последните неща, които има да се случат. Mm-hmm. Елена Вайт също казва, че много от нещата, когато ги видим вече да се случват, тогава по-ясна картина ще имаме за тези тогава пророци. Тогава ще ги разберем, да. Да. Тук е интересно, че се казва, нали, конят е пепелява сив, но името на яжещия е смъртта. Значи яжещия, който е там, е смъртта. Mm-hmm. И адът върви след него. И сега какво означава над четвъртата част на земята? Една четвърт. И им бе дадена власт. Явно им се отнася за конника и за човека, който се нарича смъртта. Им бе дадена власт над четвъртата част от земята. Mm-hmm. Ще убиват с меч, глад, мор и с земни зверове. Значи виждам, че това не е над цялата земя. Да, да. А кои са конниците? Това са Божиите съдби ли? Или? И това е малко противоречиво. Mm-hmm. Конниците може би, защото чакай да го погледна пак. Ами, на първия конник, нали, казахме, че всъщност по-скоро е символ на Исус, нали, първия конник, но вече вторият съвсем друг облик има. Да. Вторият донася физически страдания и смърт, т.е. гонения. Така го разтълкувахме. Първия белия кон или там конника на белия кон, кой каза, че е Исус? Ами, миналия път, нали, гледахме там, че му бе даден венец. Нали? Ами това може да е църквата. Това е църквата по-скоро. Тя излезе да побеждава и победи ранната чистата църква. Мисля, че нали, най-вече беше това, че носи лък, защото търсихме разни стихове в Библията и се говореше нали, за Бог като такъв, който носи лък. Дори лъка се сравняваше с Божия народ. Може, ако искате, пак намерим тези стихове. И също, че му бе даден венец и той излезе като победител, за да победи. В смисъл, той е победител. Да. А пък църквата като цяло, нали, знаем кой е нашия победител, не сме ние кои да. Да, и белият цвят също е символ на победата, на Божията победа. И Това, че има лъка, няма стрели, там четохме в цитата от Библията, където казваше, че той с тези стрели побеждава своите врагове. Тоест, той е подчинил враговете на Бог е подчинил враговете си. Тоест, той е победил. Излиза като победител, за да победи. След това обаче червения кон, язещия на него, вдигат мира от земята. Тоест, те създават суматоха, създават хаос, създават притеснения и създават ситуация, в която хората да се избиват един друг. И му се дава голям меч, което означава, че той започва да води война. Аз пък си мисля, а не знам колко вярно. Просто сега ми идва, но все пак, че конете, нали, това са Божите съдби, това са събития, които са събитията, които вървят едно след друго. И все пак, кой допуска тези събития да станат? Конника, който направлява коня. Конника или някой друг? Именно конника. Той направлява коня на къде да се движи. Бог. Така си мисля, че и какъвто и да е, нали, конника, самите коне са събитията, всъщност Бог направлява всички тези неща. Защото, например, сега във втория конник, вижте какво пише. Или така, когато отворят, излезе друг кон, огнен червен, язещ, и на язещия на него бе дадено да вдигне мира на земята. От кой му е дадено? Аз как възприемам, че, нали, Бог дава, Бог или пък Божия ангел. Божия ангел. Да. Но все пак самите... Здравейте от мен. Здрасти, добри. Не бива да свързваме конниците с някакви личности. Според мен това е нещо, което е символично. В смисъл някакво движение, нещо, което е... глобално. Да, нещо глобално. Не е свързано. Обикновено Библията не говори за личности. Освен за Бог, когато говори. Но иначе тя не говори за личности. Значи всъщност аз не говоря за личности, но говоря за направление. Бог допуска, да. Бог допуска всички тези конници да направляват според както той събитията. Да. Според неговата воля. Това искам да кажа. Не специално това е Исус или Бог. Да, да. Ние мама между другото, майта нямаше минали път, ние точно това обсъдихме, защото на следващия конник пък се казваше, чух глас, кой и сред четирите живи същества, който каза, нали, там еди колко си, за еди колко си, но елей виното не повреждай. И това точно казахме, че тук виждаме как Бог контролира нещата. Именно. Това и е, да, това, да. Окей, но това и това не повреждай. Да, да. Точно това имах предвид, да. Аз ще потърся сега стиха за... Вие, Боби, в вашето изучаване преди години, докато извод сте стигнали? Ние не стигнахме до някакъв извод самите конници, кои са, но като цяло стигнахме до извод. Сега не мога да си помня за подробностите. Ние не можахме да разберем всички символи, нали, всяка дума, която е като символ, какво означава, но стигнахме до извода, не знам дали е правилен, че белият конник наистина е Бог и Евангелието, което започва да шестват по света. След това обаче Сатана веднага реагира на тази ситуация и той използва хора, които да... Ето втория конник, червеният конник, вече е нещо, което започва да реагира на Божието Евангелие. Тоест, този конник, червеният, създава хаос, създава, вдига мира от земята и създава война. Тоест започва едно гонение, физическо гонение на Божия народ. Можем да проследим примерно кои от църквите, от посланията към църквите, говорят за физически гонения. Може би втората или третата църква там говореха за физически гонения. След това третия конник, достигнахме до извода, че всъщност това отново Бог прави нещо, за да стопира реакцията на Сатана в червения конник. И черния конник всъщност говори за нещо лошо, което се случва, но Бог му дава спирачка в един момент, т.е. той не позволява нещо по-лошо да се случи. Т.е. стават нещата по-лошо, но Бог ги стопира до някаква степен. И не позволява в този етап, не позволява нататък нещата да станат по-лоши. Тоест, запазва се там, където пише не повреждай маслото и виното, дървеното масло и виното не повреждай. Все едно той иска да запази Божия дух и жертвата на Христос да останат в умовете на хората. А вече четвъртия конник, Бог отпуща нещата и тук вече Сатана върлува с цялата си сила, на която е способен. Той използва всички средства и резултата всъщност е мор, глад и ад навсякъде. Тоест много смърт. Конника може да се... Конника и коня няма кой знае каква голяма разлика между тях. Да. Сякаш те не могат да се разделят така, че едното да символизира нещо едно, а пък другото нещо друго. Те са заедно. Те са заедно. Но... Да, като цяло е Евангелието конника с коня, нали? Това е Евангелието, нали? Казано общо, според мене. Да, да. Смисъл такъв, че не могат сякаш да се разделят точно едното какво означава, точно другото. Но виждаме, че в четвъртия конник всъщност нещата много загрубяват и Сатана стига до пълен успех като че ли в борбата си срещу Божия народ. Дали използва една сила или друга, също можем да ги проследяваме там вести към църквите. Кой етап примерно съвпада с този конник? Кой е етап от църквите? И можем някак си да ги свържем. Ние не сме правили такъв паралел. Преди мисля, че не сме правили. Но... Вече петия печат приключва с конниците и се вижда нещо друго. Как като че листата най-е постигнал някакъв успех над Божия народ. И Божия народ е, как да кажа, смълчан. Евангелието е отнето от народа. Има измами, има убийства, има затвори, има гонения и така нататък. Сякаш Сатана е успял със своя план. И също при петия печат вече няма и живото същество, което да казва Елай виж. Да, да. А какво означава според вас с глад, мор и със земните зверове? Ами някога, когато са нападали чужди войски върху дадена област, град, държава, и тъй като е обезлюдявал, нали, са обезлюдявали тези области, зверовете, нали, са навлизали в тези области и останалите са били заплашвани постоянно от, точно от диви зверове. Mm-hmm. Да. Даже... Не, че някои ще бъдат лишени от меч, от война, други от глад. И други от мор, т.е. от болести, а четвърти от диви животни. Обикновено от диви животни, тези, които останат, които оцелеят, нали, след тях, то даже Бог, когато заплашва там, нали, има пророчества за унищожение на различни градове и области, и казва, и ще изпратя след вас люти зверове. Едно... Нали, след като има меч, войни, нали, глад, мор, и ще изпратя след вас и люти зверове. А трябва ли зверовете да са... Боби, извинявайте. Не, няма проблем. Само да добавя, че спомням си, че когато евреите завземаха новата земя, Бог им каза да не бърза твърде много, защото ще се намножат, нали, те като избият хората там, ще се намножат земните зверове и ще нападат тях. Затова той им каза да не прибързват твърде много да я превземат земята. Да не я обезлюдяват. Да не я обезлюдяват. Добре ли, не е ли символично див звяр на нещо? Точно, ние с това казвам, защото в днешно време не виждаме някакво масово дело, унищожаваме диви зверове. Ако приемам, че земните зверове са символични, трябва и другите думички да ги помислим дали са символични. Меча символичен ли е, глада символичен ли е, мора символичен ли е? Ние в момента разглеждаме, нали, все пак книгата са символи. Да, да. Глава и глад, и мор, и меч трябва също да са символични. Да. Ага. Но... На кой кон в момента? На четвърти, на осми стих. Бледия кон ли? Да. Добре. Yeah. Имайте предвид, че Бог тук в Откровението смесва много буквални и символични думи. Много. Имам предвид, че примерно една част от стиха може да включва само символи, но другата част да е с буквални значения. За мен думите меч, глад и мор и земните зверове са буквални. Според мен. Ако искате, нека можем да помислим за дали имат символични значения. Да. Ами, то сега няма зверове, обаче нещо, което, примерно, ако се обезлюди дадена област, какво би могло сега в съвременния свят да уничтожи останалите, не знам. Скакалци, мишки. И да, то пак са земни твари такива зверове. Може и в Африка, в някои такива по... Да. Да, такива случаи, не знам. Нали, просто може би не е така масово, но може да се отнася за миналото. Нали, сега не знаем точно за кое, кога точно се отнася това. А може би ще трябва да направим една домашна работа. Да помислим само да кажа нещо и ти давам думата. Можем да направим една домашна работа, да сравним тези конници, периодите от конниците с периодите от църквите. Да видим къде може да съвпадат. Добре. А и как са се изпълнили, искаш да кажеш, за зверовете? Да. В историята. Така. Айде да поканим малко Агоп Тахмисан между нас. Айде, слушаме го. Поред него, конникът представлява силата, която доминира в съответния период. А именно, тук говорим за сивия кон, видимо католическата църква и папите. Конят е блед. Или сив се казва някъде. Не така беше сив. Сив. Ако черният цвят е цветът на глада, то бледият е сило на страха и смъртта. Тук израждането на християнството стига своята кулминация. Конникът се казва смърт. През цялото средновековие официалната църква е умъртвила близо 100 милиона вярващи. Нали? Това са факти, които не са поддържали заблудите и духовния мрак са пазили истината. Смъртта и ада тук са персофинисирани. Думата ад подхожда гръцкото Харис, обитаващи на мъртвите, т.е. гробът. Гроб. Хадес. Така, значи, в този текст от Откровение след смъртта идва гробът. Изразът четвъртата част от земята вероятно визира голям район от сушата. Последователността меч, глад, мор, земни зверове посочва прогресивното влушаване на цивилизацията вследствие на войните, които водят до унищожаване на посевите и до гладът. Гладът води до болести и морове. Моровете вземат своите жертви, обществото ослабва и не може да съществи от нахлуването на диви зверове. Като илюстрация може да се посочи черната чума. Чумата в 14 век дошла от Азия и превърнала Азия и Европа в обширни мъртви полета. В Азия покусила 50 милиона, а в Европа 20 милиона души. Много повече от COVID-19. Mm-hmm. На много места се появили глутници вълци. Ето, това е. Така. Ага, интересно. Няма кой да ги погребва. Нека проследим накратко, така няма. Да, няма кой да ги погребва тия хора. Но, значи, ако приемем принципа, нали, официалната, на която казах предишния път, това между съм чувал преди години. Там в Карло, този Йоргов, той сега е възрастен пастор, знам. В Медов жив ли още? Мисля, не съм чул да почина. Кой? Йоргов. Мисля, че е жив, да. Да, Йоргов баща, да. От него съм така, преди години, когато беше в Карлово пастор, съм слушал тези, нали, тълкувания, съм и запомнил. Той беше казал така, официалната църква, нали, такава каквато е, Белия кон беше първата християнска църква, нали. Не е имало тогава отстъпничество, а вече стигаме тук до Средновековието, където вече папството е официалната, нали, не не Божия народ, който истински Божия народ, който е преследван, който е в пустинята, който е скрит, нали, а доминиращата сила. Нали, тук, както казва, както почват на началото, коникът представлява силата, която доминира в съответния период, а именно Римокатолическата църква и папите. Mm-hmm. Вероятно е така, да. Да, това е според брата Гоп. А той явно е ползвал някакви други литератури. Да, просто трябва да се потвърди историята. Има ли там наистина някакъв период от време, в който той да посочи? Ами, той визира период. В смисъл години конят не казва, но долу-горе. Казва години. Така ли? Конят представлява съответния период в християнската история 538-1517. Кой е кон? Четвъртия? Да, така пише. Това означава, че първите три коня до 538 са минали. Ами, да погледна какво пише за другите коне. Mm-hmm. Черния кон, той го визира от 313 до 538. Mm-hmm. Пак казва, конят, както вече знаем, представлява съответния период в християнската история. 513-538, т.е. от Миланския едикт на Константин и Лицини до влизането в сила на декрета на Истоян, който обявява папата за цар. Mm-hmm. Тоест, това е времето, когато все още не имало папа, който доминира, такива, нали, императори, римските императори, които се казват, че са християни, всъщност са християни само по име. Да, и аз така съм го отбелязал, да. Да, значи той каза така, коникът, пак повтаря, както видяхме, силата, която господства съответния период, това са християнските императори от Константин до Юстиниан. Mm-hmm. А червения кон съм го писал от 100-ната година до 312. Ами да, 312, значи следващата почва 313. Да. А първият, белият, е от 31-та до 100-ната година някъде. Да, да. Тук ще го пусна на скайпа. Да, точно така. 31-а до 100-та на белия кон, 100-та до 313-та. Да, те са западнали 313 или 312, то е най-също. И 313 до 538 и вече 1000 години тъмно средновековие от 538 до 517. Да, да. Това означава, че петият печат започва от 517, да, от времето на Мартин Лутер, когато забива тезисите, до 1798. Той така да го... Да, година посочвали се. Според Гоп, исторически печат обхваща реформацията и ренесанса 1517-та 1755 е голямото лисабонско земетресение, началото на шестия печат. Ага. Както ще видим по-нататък. Шестия печат изобщо не мога да е там. Абсурд. Абсурд е да е там. Това е но толкова на един начин. Да, да, да. Това е така. Така. И топълната той така обосновава се. Тази проста картина, мъчениците на вярата викат за възмездие. Олтарят напомня медния жертвеник в старозветното светилище и мъчениците на вярата са представени като жертви пред Бога. Mm-hmm. Вие вече отидохте на петия печат ли? Ами още не сме го прочели. Ще го четем ли специално? Да го почитам. Да, прочете го. А когато отвори петия печат, видях под алтара душите на онези, които са били заклани за Божието Слово и за свидетелството, което опазиха. И те викаха с висок глас, до кога, Господаря свети истини, няма да съдиш и да въздадеш на живеещите по земята за нашата кръв. И на всеки от тях бе дадена по една бяла дреха и им бе казано да си почиват още малко време, докато се допълни броят на съслужителите им и братята им, които щяха да бъдат убити като тях. Да, до тук. Значи тук виждаме хора, които умират заради вярата си. Три стиха. Вече са умрели. Принесени са в жертва преди това. Дали, това е символично. Смисъл, нали, знаем, тук православните го тълкуват, че те, нали, са вече в рая там горе. Стоят пред алтара. Да. И понеже се казва, че им било дадена бяла дреха. Нали? Да, но и това е символично. Те са оправдани пред Бога. Те са живи и те са оправдани пред Бога. В смисъл, символично. Как фактически се изпълнява този печат в това времеви период? Според мен този печат е свързан с началото на съда. 844-та? Да. Когато Бог казва, изчакайте още малко, докато се добави броя на съслужителите им, все едно от тогава започва съда и вече хората, които са пожертвани след това за Евангелието, те ще бъдат добавени към числото на тези, които са под алтара. Значи, за мен развиват се нещата в християнския свят преди това. А когато отваря петия печат, нещата излизат извън християнския свят, хора, които ще бъдат пожертвани за Господ от останалите три религии, които са. Имаме една четвърта част, където са при тях стават нещата. Възможно е това да е само християнския свят, те наречен християнски свят. Ти това имаш предвид за четвъртата част, да? Да, да. Mm-hmm. А останалите религии не са пътнати, все още нямат съд на тях, понеже не е минуло Евангелието. Да, прав. Сега вече всъщност на останалите религии мина Евангелието и оттам Господ ще събере жертва. Да. Така виждам. Mm-hmm. Има логика, да. И в момента всъщност Евангелието отива и в те наречени езически свят, нали? Мюсюлмани, будисти, а и тия нагоре там азиатските култури. Mm-hmm. Обърнете внимание, че праведните искат възмездие. Те нямат право да сами да отмъщават, но искат от Бога възмездие. Тоест, те са наказани по някаква причина, те несправедливо са наказани и те искат възмездие. Това как ви се струва на вас? Да, но все пък те са мъртви. Тоест, това искане някак се каже символично, както кръвта на Авел вика. Те ни викат буквално, защото ще бъде за нашата кръв, това значи, че те вече са починали. Най-вероятно и Авел се включва тук в душите под алтара. Значи, че всъщност и сега и в днешно време има много християни, които са убивани заради вярата си. Има едно служение, което се казва Jesus for Asia, нали, Исус за Азия. И там бях попаднала на едно видео, където разказваха хора как просто са дошли и са изгорили селото им. И пастора и майка му са ги убили. Изгорили са, по-скоро църквата им са изгорили и те, пастора и майка му в църквата са ги изгорили живи. И хората просто, които са успели да избягат на време, са тръгнали по горите и там са спасявали. И някакви всъщност не християни са им помогнали да ги спасят от човешка милост. И просто в днешно време има много, много гонения на християни, просто не е толкова известно. Да. Истински случаи. Специално в такива азиатски, на Индия, мюсюлманските държави. И в Африка, да. Просто не са тръби за тези случаи много, но аз дори съм виждала такава една карта. Кои държави най-много е преследването? Сега погледнах и според Урия Смит, той не определя точни периоди, но той каза така, ние не бива да допущаме, че това е само буквално, но е смисъл, дето викат душите по алтаря. Да, да, не е буквално. И че Йоан наистина е видял душите по жертвеника, тъй като цялата тази сцена е само символична. Така. Те ще получат, нали, живот отново чак при възкресението на, да, на праведните. Да. Дадем се бели дрехи. Това означава, че аз, нали, така го разбирам, те са запечатани за спасение. Да, да, да, абсолютно. Но това, което Урия Смит също, нали, така подчертава, че всъщност вече свършва така силата на папския период и започва реформацията. Нали, без да определят точни години. Но забележете, че сега... Добре, айде нека да видим шестия печат. И ще видите, че този пети печат обхваща един страшно голям период от време. Има предвид... съдържа много, как да кажа, много събития влизат в него. Много събития, които не са описани, но те са се случили и ще се случат. Еми аз за всичко това нещо си мисля за всички тези хора, които са загинали при... След реформацията, по време на реформацията. Не само, не, в предишния печат, нали, по време на тези 1000 години на тъмното средновекове и преди това. Mm-hmm. Аз мисля, че душите на всички тези хора викат. Mm-hmm. Както каза, ти може и Авел да обхваща това. Да, да, сигурно. Исус, когато казва на евреите, че тяхната кръв ще бъде виновна за, нали, за това, че те го отхвърлят, и те казват, нали, кръвта му да бъде на нас и на чедата ни, той им казва, вие ще бъдете виновни за кръвта на праведния Авел до кръвта на Захария или кой беше, който убиха в светилището, в храма. Праведния Авел, какво прави, за какво те ще са виновни за неговата кръв? Те са виновни, защото същия дух ги владее и тях. И всъщност тези души, които са убити заради нали, вярата си, те би трябвало да влизат тук в бройката на душите под алтара. Това е много подходяща илюстрация, която Бог използва за да опише точно съда и така. Мисля, че много точно този печат покрива цялото време на съда, затова е толкова дълъг период. И знаем, че тогава Бог всъщност се разглежда само имената на праведните. И на тях ще им бъде възнаградено. За мен това наистина е илюстрация на петия, на времето на съда до края. Затова е толкова дълъг. Вижте, ако прочетем шестия печат, и видях, когато отвори шестия печат, че стана голям трус, голямо земетресение. Слънцето почерня като козиняво вретище и цялата луна стана като кръв. Небесните звезди паднаха на земята, като когато смоковница, разклащана от силен вятър, мята неозрелите си смокини. Небето беше преместено като свитък, когато се свива, и всички планини и острови се вдигнаха от местата си. Това е едно и също събитие. Mm-hmm. И земните царе, големците, хилинеците, богатите, силните, всеки роб и всеки свободен, се скриха в пещерите и между скалите на планините. Пак по същото време. И казват на планините и на скалите, паднете върху нас и скрийте ни от лицето на седящия на престола и от гнева на агнето, защото е дошъл. Защото е дошъл великия ден на неговия гняв и кое може да устои. На какво ви прилича този шестия печат? Аз мога да направя на второто пришествие. На второто пришествие. Да, и аз така мисля, точно на второто пришествие това. Няма друго освен това. Да. Тоест, петия печат свършва преди второто пришествие. И второто пришествие е шестия печат. Бих припомнила събитията. Мисля, че това е описано доста добре и от Елън Уайт, също и от нали, нашите пионери, събитията, които се случват малко преди 1844-та и някои след това. Mm-hmm. Защото, нали, знаем, че Христос щеше да дойде още към 1888 година, mm-hmm. Но след това Божия народ не прие веста за оправдание чрез вяра и той и Елън Уайт след това казва. И тогава тя казваше, Бог ще дойде много скоро, ще дойде много скоро. И след това казва, ще мине време и Бог няма да дойде толкова скоро. Да, ще се забави. Забави. Но и това както Божия народ, който щеше да влезе в обещаната земя, но поради тяхното неверие се забави с 40 години тяхното влизане. Да. И аз така го виждам, нали, както и с нас сега. Точно той редактира днес като Елън Уайт какво казва по въпрос. Да. Мама е... правим аудиокнигата Избрани вести и тя точно това е редактирала днеска. Да. За това забавене. Да. И още тогава ще тя дойде с Христос. Правя го с буквални събития, които са случили. Значи в книжката, за която за историята на Бейтс, той разказва, той е бил един от очевидците за това звездопадане, което е било голям феномен. Да. Което е било много места. Освен това, това събитие, което е станало, как е слънчево затъмнение и също пълнолуние, което е феномен, защото не може да се случи това нещо в един и същи ден. Да. А това нещо се е случило през деня, имало слънчево затъмнение, а вечерта е имало пълнолуние. И след това, нали, тогава, доколкото знам, е имало и голям трус. Това всичкото, не съм сигурна дали точно до 1844 или някой от тях са и след това, но тези всичките катаклизми или как да кажа, събития са се случили и те са като едно предвещение преди второто пришествие. Да, да. И дори аз вярвам, че тези същите неща ще се случат малко преди Христос да дойде. Да. И те ще са като белези за нас, че не само, че в много по-силен мащаб. Много по-силен и много по-бърз. Да. Искате ли да ви го прочета? Това са няколко изречения. Да, да, прочети ги. Ако след голямото... това е Избрани вести, том първи, 60-та страница. Светлината озарява пътя ни. Тук са обвинявали Елена Вайт, че веднъж писала едно, после друго. И тя тук са, нали, обосновава. Ако след голямото разочарование от 1844 година адвентистите бяха запазили вярата си и бяха последвали единодушно разкриващите се Божии действия, приемайки веста на третият ангел и силът на Святия Дух, като я провъзгласяват на света, биха видели Божието спасение и Господ би могъл помогнал мощно на усилията им, а делото би било завършено и Христос би дошъл да даде наградата на народа си. И отдолу казва какви са причините. Божията воля не бе идването на Христос да се забави по този начин. Бог не желай народът му Израел да брои, да броди в пустинята 40 години. А може ли аз нещо да допълня, което днеска също гледах точно това въпрос? Един пастор Денис Приеби, той е намерил някакъв цитат от издадени ръкописи, том 9, казва, така цитата казва, ако сатанинското воинство успее да навлезе в самия Божи храм и да манипулира важни въпроси, както му се хареса на Сатана, времето за подготовка ще бъде удължено. Случило ли се това? Да, Бог наистина назначи време, когато той планираше Исус да се завърне. Това бе между 1890 и 1900. Това бе назначеното време, когато светлината трябваше да освети целия свят с неговата слава. А късният дъжд и високия вик следваха непосредствено. Бог бе готов да приключи делото, но сатанинското воинство наистина манипулира важни въпроси в самия Божи храм, т.е. в Адвентната църква, и времето бе продължено за 120 години отвъд неговия план. Mm-hmm. И тук става въпрос за всичките изкривени теологии, които навлизат в нашата църква. Това е цитат от Елън Уайт? Значи цитата е, аз цитирам от Денис Приеби проповедта, цитата беше, че ако Сатана успее да навлезе в Божия храм и да манипулира важни въпроси, както му се хареса, времето за подготовка ще бъде удължено. Така, да. Това го казва Елена Вайт. Да. А тя ли казва? Тя ли казва, че ще е с 120 години или? Не, той го казва. А, той го казва. На какво основание 120, що не са 130? Не, той може би брои годините от тогава. Той брои годините, да, от тогава вече сме 120, може би и повече години. Да, да, да. Да. Ага, да, да. Така сме. Значи нещо, което за шестия печат, да, с момента съм насочил към последния стих, така че може би не най така, не сме разгледали всичко преди това, но 17 казва, защото е дошъл великият ден на неговия гняв и кой може да устои. И вече следва седма глава, която е мъкната, така да се каже, между 6 и 7 печат. И един вид се дава въпроса, когато дойде, тук казва, защото е дошъл, той го вижда как е дошъл. И се дава въпроса, кой може да устои, това ще се разглежда в следващата глава. Иначе тук другите неща са ясни, както казва, и земи за цели големците, и хилядници, богатите, и силните, всеки роб, всеки свободен се скриха. Пещерите между скрите, нали, казаха, паднете, паднете върху нас не скрите лицето на седящия престол, от гнева на агнеца. Значи, друг превод. Тук в шестия печат почти няма символични неща. Всичко е буквално, почти всичко е буквално. Да, сега, значи, може би знаете, тук за тези неща, където слънцето почерня, цализират конкретни там, това е станало, има конкретни дати. Когато се случва това със слънцето, с луната, когато има голям звездопад. Да, трета година не е било. Но само това не е станало. Небето бе отместено като свитък, когато се навива. И всички планини и острови се дигнаха от местата си. Да. Това ако беше станало, нямаше да остане жив човек. Това нещо подобно си, че оста на земята се премества. Значи, трябва да ви прочита причините, заради които Исус го отлага идването си. И в двата случая вината не бе в Божите обещания, неверие, светски навици, липса на посвещение и раздорите сред Господните люди. Разбирате ли тези неща? Неверие, светски навици, липсва на посвещение и раздорите сред Господните люди са онова, което толкова много години ни задържа в този свят на грях и скръп. Да. А, много. Защо да е хубаво? Мисля да го пуснам в адвентния форум. Ми нещото показва къде са ни проблемите. Именно, точно, да. Именно. Значи, не е хубаво, светски навици. Доста тъжен е, всъщност. Нема, става просто диагнозата. Като знаеш диагнозата, знаеш какво е лечението. Защото все още виждам точно същите неща, все още са тук. Светски навици ли пише тук? Да, да. Значи, точно. Светските навици трябва да бъдат заменени с други навици. Неверието. Липсата на посвещение. И раздорите. Всъщност, липсата на посвещение води всички останали неща. Да. Раздори, неверие, навици. Я, тези неща, Боби, що не ги запишеш? Какво да ги запишеш? Пусеш в чата. Чакай да дайте, ще копирам направо цитата, имам от тата книгата и ще го сложим. Добре. Не, тези неща се... Я изброги още веднъж, от началото. Извинявайте така, че мисля, че е важен момент. Кога и сега да го напишата? Неверието, светските навици, липсата на посвещение и раздорите сред Господните люди са онова, което толкова много години ни задържа в този свят на грях и скръп. Не вери. Там, ти откъде го четеш? Копирай го, там и го пусни в чата. Копи-пейст. Ами, от книга го чета. Но го има днеска аудио го редактирах. Всъщност тази книга, Избрани вести, я има и в електронен вариант. Да, има я, да. Но не ни хареса превода. Дори аз правих разлика между двата превода, защото Здравчето беше започнал да записва този електронния вариант. И като почна да правя разлика, то имаше две изречения, които липсваха. И някакви изречения, които бяха проведени супер странно. А ние тук имаме един превод от Реформаторите. Да, една зелена книга. който беше доста точен. Всъщност той Емануил Георгиев го е превеждал. И доста точен превода. И затова... Да, Емануил Георгиев. Може би просто ще го напечатам цитата, както го пише в книгата. Избрани вести едно. Да. Аз между другото забелязах от тази книга, че когато много точно имаше там в адвентния сайт този първият адвентната мрежа, дето. Да. Имаше книги от Елена Вайт, после не знам по какви причини изчезна това нещо. Mm-hmm. Глави от тази книга липсаха там. Глави, които са така особено изобличителни. Да. От избрани вести. Да. Може би, защото ги пускат на всеки да ги чете, не само вярващи хора за това. Както да е. Ей, той и тази книга всеки може да намери. Добре. А в печатното издание липсват ли? Нето, не знам, ама тук в тази зелената ги има. Ами аз точно това исках да разбера, понеже наскоро издадоха избрани вести. Може би преди няколко години. Но аз нямах тази книга, която е новия вариант. И затова ми беше любопитно да сравня кой превод е използван там. Дали е този в електронния. Защото в електронния аз предполагам, че може би някакъв превод, който не е редактиран, не е довършен. По принцип, такива преводи са в интернет. Да, да. Така че може би някой от вас, ако има избрани вести, новия вариант, ще ми е интересно да видя, да сравня тези места, които забелязах. Саша вижда да я намеря. Цитата няма да е същия, мамче. Не. Да. Ами, добре, предлагам да продължим нататъка. Това са наистина много важни неща. Да, тези неща, които са описани и в Великата борба, Лисабонското земетресение, Звездопада, кое беше другото събитие? Те са от 1755-та ли? Коя година беше, когато се случват едното? После 1038 ли беше другото? Не си спомням точно годините. Но те са минали и те са само три. И заради тези събития нашите пионери започват да смятат, че всъщност Второто пришествие е 1844 година. Четейки тук пророческите пророчествата и разсъждавайки, те са мислили, че тогава ще е Второто пришествие, 1844, точно заради тези събития, които вече са се случили. Но виж, наистина Бог е имал намерение много скоро след 1844, 40 години по-късно, наистина да дойде. Да. Така че не е било твърде, нали, извън тая обявена година, Второто пришествие. Не е било стотици години след това, 100 години, било е някакви 40 години след това Бог е искал наистина да дойде. Въпросът е такъв, че тук този печат, който четохме, ми изглежда като едно събитие, еднократно. Сякаш в определен момент се случват всичките тези неща. Може би тогава, като се случили, да е едно изпълнение на това пророчество, а в бъдещето да се изпълни цялостното това пророчество, шестия печат. При второто пришествие тези неща, примерно, да се повторят. Може, ако искате да погледнем за тези, защото в Еремия, в Исаия, има ги това за слънцето, че почерня, стана голям трус. Има ги тези неща и в други книги съм ги виждала, да потърсим тези места къде са. Mm-hmm. Може би повече информация ще ни се разясни. Ами аз примерно сетих за Исаия 24 глава. Пише така. Земята ще полита като някой пиян и ще се люлее насама там като колиба. Значи Исаия 24:20. Беззаконието ще натегне върху нея и ще падне и няма вече да стане. И в оня ден Господ ще накаже в височината воинството на високопоставените и на земята земните царе и ще бъдат събрани както се събират затворници в тъмницата и ще бъдат затворени в тъмницата и след дълго време ще бъдат наказани. Mm-hmm. Тогава луната ще се смути и слънцето ще се засрами, защото Господ на среща ще царува на Сионския хълм и в Йерусалим и пред старейшините си в слава. Тук да ви напомня това, което ще им в Откровение. Да. Нали, хилядници, така на така, а там пише, нали, в Откровение, тук казва високопоставените и на земята земните царе. Тези, които властват на земята. Владетелите, да, на земята ще бъдат наказани. тези, които са вкарали неделния закон и те, които са потъпквали Божия закон и Божия народ. Те са били всъщност инструмента в ръцете на Сатана, за да може той да погубва Божия народ. Да. Бих прочел малко назад пак същата глава, още два стиха, 4 и 5, значи на Исаия 24. Земята жалее и повяхва. Даже и третия. Съвсем ще се изпразни земята и съвършено ще се оголи. Защото Господ е изговорил това слово. Земята жалее и повяхва. Светът изнемощява и повяхва. Високопоставените между людите на земята са изнемощели. Земята също е осквернена под жителите си, защото престъпиха законите, не зачитаха повелението, нарушиха вечния завет. Затова клетва на земята и уния, които живеят на нея, се намериха виновни. Затова жителите на земята изгоряха и малци на човеци останаха. Аз намерих в Исаия 13 глава. Там пише: ето денят Господен иде, люд с негодование, пламенен гняв, за да запусти земята и да изтреби от нея грешните. Защото небесните звезди и съзвездията не ще дадат светенето си, слънцето ще потъмнее при изгарянето си при и луната не ще при изгряването си. А, да, при изгряването си, съжалявам. И луната не ще сияе със светлината си. Ние знаем, че пророчеството обикновено има двойно изпълнение, така че нещо чудно. Да, това пак да се повтори. Тези белюзи, тези небесни знамения в края. В момента правя един паралел точно за повторението, което не ми е дало на ум. Мисля за книгата Второзаконие. Писал, когато Моисей изчупи плочите, Бог втори път им даде закона си. Ако приемем това, което е станало 1888 година, отхвърлят овестта, и ако заради тях да се случи всички тези събития, не там със слънцето, със слоната, със земетресенията, то би трябвало в края на времето, както нов изпит, ново повторение, нали, когато ученик се явява отново на поправителен, мисля, че е възможно наистина да се повторят тези събития. Да, Бог е знал предварително какво ще стане. Че пак ще отхвърлим и ще се забавим много, както и първия Божи народ. Но това ще е последния шанс вече. Има и нещо друго. Йоил? Да, прости го. Ако искаш, Боби, кажи и после да прочета. Да, само накратко. Според мен това, което се случи 1844-та е изключение. Защото ако нашите пионери разбираха правилно Библията, както би трябвало да я разбират, да са чели всичко и да са разбрали всичко, те нямаше да преживеят точно това, което преживяха. Те щяха да знаят, примерно, че това не е края на света, това е някакво друго събитие и те нямаше тогава да чакат второто пришествие. Те щяха да чакат нещо, някакво друго събитие, но не и второто пришествие. Тоест света не беше озрял, нито света, нито църквата беше озряла за второто пришествие. Да, тя не беше озряла и именно заради това Бог искаше да ги пробуди, да ги подготви, защото малко след това той се канеше наистина да дойде. И на тях всъщност те изучаваха тази милър години наред и изучава въпроса, но просто Бог не му е открил. Виж, после там на Хайра Медсен беше, как му се открива. Значи при Уила Милър са идвали хора, евреи и други хора, които са изследвали Библията и са му казвали: приятелю, това, което ти казваш, не е вярно. Това не е това. И те не са му казали точно какво е събитието, защото не са го знаели, но са му казали, че той не е прав в това, което тълкува. И той не ги е послушал. Той е вярвал, че това, което е изследвал, е вярно. Че това е второто пришествие. Те тогава са имали една заблуда обща, всички протестанти тогава, които са живели в Америка, че всъщност земята е И очиства... Светилище. Да, земята е светилището и всъщност, когато Бог казва, че ще очисти светилището си, той все едно ще очисти земята от грешниците. Това е било неправилно мислене и заради това мислене всъщност те сгрешават в тълкуването на библейските стихове. И все пак това е казано. Това е пророкувано. Да, пророкувано. 10 глава на Откровение, там когато Йоан изяжда книжката и в устата му е сладка, в корема му е горчива, пророкуват, се пророкуват точно разочарованието, но да. По принцип, ако те са разбирали правилно Библията, нямаше да се стигне до там. Не, дори след разочарованието, 1888, това са 40 години близо. 44 години. Да, не 44-та, 88-та, да, 40 години. 44-та, 88-та. Да, точно, 44 години. Да. Всъщност, те вече са се оформили като църква, оформени са ученията, правилно са разбирали нещата. Да. И просто и трябва да приемат оправдание чрез вяра, за да може Святия Дух да се излее и бързо да станат тези неща. Mm-hmm. Да може да дойде Исус. Значи, нали сещате, че не може веднага след като църквата й се предостави оправдание чрез вяра, веднага да дойде Христос. Трябва да има период от време, в който нещата да се развият. Тоест, хората да приемат, да осъзнаят виста, да я преживеят и така нататък. И чак тогава може да се случи нещо. Тоест, не само църквата, тя трябва да приеме веста, но тази вест трябва да бъде разнесена по света. Нали знаем, че он е четвъртият ангел, той щеше да даде сила на веста. Ако ние сега в момента, ако приемем това, тази вест за оправдание чрез вяра и започнем да я живеем, колко време ще ни трябва, за да може да проповядаме това нещо? Силата е в Бог. Силата е в Бог. Бог може нещата да ги свърши за една година. Учениците пример. Те бяха 12 ученика. Да. И с каква сила се разпространи словото тогава, защото имаха Святия Дух. Имаха Святия Дух. Мислиш ли ти, наистина, след като Елен Вайт го пише, че тогава можел да дойде и е готов бил, а всъщност и другите пророци са се изпълнили веднъж. Там с падането на звездите, тъмния ден. Значи той е бил готов да дойде, но ние не сме били готови. Тук малко да вмъкваме нещо, което ще го разглеждаме за напред. Свързано с това, което говорим в момента. Става дума за 144 хиляди. То смисъл, че го разглеждахме по някое друго време, по уроците ли го разглеждахме. Нещо, което Дейвид Гейтс го казва в една негова тема, дето преди години беше приведено, той казва: вие си управете характерите, Бог се научи, не казва, а аз ще се свърша делото за 5 минути. Да. Характерите ни не може да си го правим, нали? Трябва да ставим Бог да ни го прави, но това е нашата инициатива да искаме от Бог да ни оправи характерите, нали? Да, той да живее в нас. Да. И това е свързано с Божието доказателство. 144 хиляди. Когато има 144 хиляди, тогава вече ще има един голям плен, едно голямо множество, което никой не може да изброи. Ще има такова благочестие, каквото не е имало от... Ти ще достигна това. Да, от апостолско време. Но ако го няма всичко това, и как се срещам друг цитат, с нас или без нас, Бог ще има свят народ. Но ние се избираме да бъдем в това число. Да. Значи има и още нещо друго. Когато... евреите трябваше да влезат в новата земя, аз пак се връщам на това време. Всъщност Елън Уайт казва, че самите езичници тогава, които евреите е трябвало да убият, не са били достигнали до последната точка на греха. И Божия, да. Народ, и Божия народ не е бил готов да влезе, но езичниците също не са стигнали до края на греховете си. Същото е важало според мен и за времето, когато са били нашите пионери. Първо, църквата не е била готова и второ, света не е бил достигнал до края на греховете си. Неделният закон не е влязал, а и всъщност Божия народ как гради характер? Както добре сега каза, да изградим характерите си. Първо, ние трябва да се сработим помежду си, нали, както четохме и пасажа сега от Избрани вести, да работим заедно помежду си, да си ослайфаме характерите. И другото нещо, което ни помага страшно много за слайфане на характерите, е противоречието, противопоставянето от езичниците срещу нас. Това, което те, как да кажа, са настроени срещу нас. Как ние реагираме на това, което те правят срещу нас. Това е един изпит за нашия характер. Тоест, Бог трябва да го види това нещо в нас, как ние реагираме. Ако критиките. Няма... Моля? Критиките, как... Да, критиките, противопоставянето, и то много жестоко противопоставяне. Това не е просто да те обиди някой и да те остави. Това е, може да се стигне, нали, до физически насилие и така нататък. Нещо, което е много жестоко. Както Цвети каза там за гоненията на християните в другите държави. Някои хора може би го преживяват това нещо, но характера се гради с това. Тоест, ние не можем просто да стоим вкъщи, да си четем библиите и да се посвещаваме и да това да е достатъчно за нашия характер да се изгради. Това не е достатъчно. Трябва работа заедно, нали, заедно, примерно както работим екипа LTV и помагаме и правим нещо заедно и си ушлайфаме характерите. И другото нещо е противопоставянето на света срещу нас. Ако ние устоим на изкушенията, на изпитанията и на атаките на света срещу нас, и издържим, нали, както казва Исус, който устои до край, той ще бъде спасен, тогава ние сме, как да кажа, готови за второто пришествие. Тоест ще има едно голямо противопоставяне срещу Божия народ. То предстои, това нещо предстои. Тази сутрин четохме от Купнежа Яковет главата за празника Шатра разпъването. Намерих, че липс. Как, нали, братите на Исус му казаха: отиди на празника, отиди, нали, ако си наистина месия, едва ли не му казаха, отиди да се покажеш. И той им каза, вас света не може да мрази, понеже света обича своето, а мен не мрази, защото изобличавам тяхните грехове, нали, перефразирам. Да, да. В какъв смисъл, нали, когато светът почне да не мрази, нали, ще разбираме, че все повече се приближаваме към Христос. Нали, няма на предвид това такъв вид омраза към нас, защото, нали, нямаме Христовия характер, защото някои хора сами се предизвикват гонения. Да. Но имам на предвид, когато сме верни на Бог и на истината и сме мразени. В такъв смисъл. Току-що видях, че в електронния вариант, която имаме, точно тази част липса. Сериозно? Обяснение на някои ранни изявления. Отговор на предизвикателство. Илай Къртис прави тенденциозен подбор на свидетелствата. Що е затворена врата? Цялата, тук е една цяла част липса. Електронния вариант. В електронния вариант. Да. И точно той нещо, където го четох преди малко, липса. Да. Еми, аз затова искам много да видя някаква книга, не знам... Нарочно го търсих да ви го пусна, обаче го няма. Дали си струва да я купим, Избрани вести, новия вариант, за да видим, да сравним просто. Дали ги има тия част. Говорихме преди малко, че ако Христос, нали, че Христос може да дойде тогава, 1888 година, обаче пък си разсъждавам нещо друго. Ако беше дошъл тогава, нас нямаше да ни има. Така е, да. Други щяха да свърши делото. Но там Павел, къде казваш, без нас, там Евреите 11 глава. Нали, смисъл, Бог е приготвил нещо по-добро. Да, да, за нас е приготвил нещо по-добро. Да не би да постигна съвършенство без нас. Ами аз пък сещам за друг пак от Павел, където казва, че, нали, еврейския народ трябваше те да достигнат, но поради това, че те, нали, не бяха верни на делото си, тогава се отразаха някои клонки И на тяхто място са, нали, присаждат езичниците. И така и до наше време, нали, Бог забавя нещата и въпреки това, това ще е за спасение дори на още повече души. Въпреки че едното поколение може би не са приели веста за оправдание чрез вяра, ние сме тези, които трябва да я разгласим и да я приемем. Да, първо трябва да я преживеем. От страна, давате ли се сметка за времето, за греха? Анета, почти не те чуваме. Казвам, от друга страна, давате ли се сметка вече греха, до каква степен е така се усилил и какви неща вече виждаме пред очите си. Се чудя понякога как Господ гледа и търпи, търпи, търпи. Ето сега за тези дечица, които са избивани, за да им се взема кръвта и да се инжектира. Просто до каква степен вече сме греха, сме минали извън всяка точка на търпение и какво страдание има по света заради нас, че още не сме готови. И този момент трябва да се отбележи също и че ние всъщност трябва колко се може да се стремим да забързаме второто пришествие, защото Елена Вай каза, че това е в наша власт също. Вярно е, да. Да, нечестието просто е стигнало до такива граници, които са направо отвратителни. Не знам дали сте попаднали на този клип за едни хора, които са били осъдени. Всъщност един е бил само затворен за затвора, другия е бил осъден и се е държал присъдата за педофилия. Това в България. И след това са пуснати на свобода тези хора и сега държат детски парти център в центъра на София. Просто много отвратително. И там един човек се опитваше да разкрие, нали, тези неща, но просто, нали... Държавата правят някакви обучения на младежите и държавни средства им плащат на човек по 1200 лева или нещо такова. Да обучават са младежи. Да, на тези педофили, нали, буквално. И просто такива гнусни работи се случват. Че... Този репортер просто казва, пазете си децата, след като държавата не предприема нищо. Да. Деца казва, ние виждаме една степен на нечестието. Какво, например, слушат хората, какво гледат, какви музика, какви филми, какви отвратителни, а зад кулисите се разиграват толкова гадни неща, които Бог вижда, Бог всичко вижда, които така земния съд едва може да открие тук и там. Божия съд ще осъди всичките тези неща. Но колкото повече се покварява света, толкова повече виждаме, че Христос ще дойде по-скоро. И той отдавна е покварен, света и отдавна е искал да дойде, ама всичкото и според мен лежи на нашите гърбове, наша е вината. Нашите пионери, ние, ако спим още и не действаме, също и ние носим вина. Да. За да може цялото това зло вече да приключи и Господ да идва и да слага край на това страдание. Така е, така е. Да прочета тези стихове от Йоел, сториха ми са интересни във връзка с земята се тресе пред тях, значи Йоел 2.10, земята се тресе пред тях, небето трептери, слънцето и луната потъмняват, и звездите оттеглят светенето си, и с Господ издал гласа си пред тая си войска. Така, след това 31 стих от същата глава, 2 на Йоел. Слънцето ще се обърне в тъмнина и луната в кръв, преди да дойде великият и страшен ден Господя. Значи виждаме много тъмненията. И всеки, който през времето Господне, ще се избави, защото в хълма Сион и в Йерусалим ще има избавление, както рече Господ, и между оцелелите, ония, които Господ ще повика. Аз тук виждаме едно обещание, нали, виждаме Великия ден Господен, но кои ще се избавят? Този, който призове името Господне. Това всъщност е оправдание чрез вяра. Който приеме Исус като негов избавител и хълма Сион, нали, тук това е символ на храма. Относно освещението на характера си, хрумна нещо, че Ние се оправдаваме в смисъл на каквото и може да сме много нови и млади във вярата, но ако сме истински предадени на Господ, Той го приема това и ние сме спасител на... Ние ще бъдем спасени, но ние винаги можем да израстваме повече и повече. Така че Бог няма да ни чака безкрайно. Ние можем винаги да достигаме все нови и нови върхове. Но ако днес живея посветена на Бога и съм предала цялата си воля на Него, аз съм вече готова за спасение. Това иска да кажа на Боби, който каза, че трябва, че ни коства време, за да се усъвършенстваме. То може много, много време да отнеме това усъвършенстване, ако искаме да станем перфектни, ама няма да стане. Значи, просто не ние сами да работим. Когато ни оставим Бог да работи, Той може много бързо да ни промени. Защото да, Той се... Да кажа, че кога сме спасителна връзка с Бог, ако днеска съм спасителна връзка, или аз съм готова днес. Но аз мога да израствам и утре, и други ден, и още 5 години, ако имам, но аз пак ще бъда в спасителна връзка. Бог ще ме спаси като дойде. И може да те използва като инструмент. Това е. И то може да е инструмент. Аз мисля, че нали, за определение чрез вяра, по-скоро тук въпросът е себепредаване във всеки един ден и във всеки един час. И мисля, че преди няколко седмици разглеждахме това нещо специално. Нали, разглеждахме откровения, си говорихме за оправдание чрез вяра. И там споменахме за това, за това изследване на кръста всяка сутрин. И мисля, че всъщност това е процесът, който ще ни отнеме повече време, да осъзнаем това, което Исус е направил за нас на кръста и това е, което всъщност ще ни променя. Неговия живот да е нашия живот, Той да живее в нас. И това е наистина, както казва Шани, един човек, например, днеска се е предал на Бог, в този момент се е предал на Бог, в следващия час може да не се е предал на Бог, но след това да осъзнае вината си и отново да се предаде на Бог. И да кажем, вечерта умира. Това е последния му ден. И този човек ще бъде спасен, ако е предал всичките си избори на Бог. Както разбойника на кръста. Но мисля, че това, което отнема време, наистина да осъзнаем жертвата на Христос. Значи аз съм абсолютно съгласен с Анито, това, което казва. Аз мисля по същия начин. Аз го наричам един вид критична маса. Когато един човек достигне до това да обича да общува с Бога, да го почита, да го уважава, да цени жертвата му за себе си, да се посвещава всеки ден и да счита тези неща много сериозни в живота си, когато той го достигне до това състояние духовно, този човек вече е готов за спасение. Но и когато дойде Христос, той ще бъде спасен. Но когато казах за там оправданието чрез вяра 1888, няма как да стане, примерно тази година Бог дава оправданието чрез вяра и веднага същата година да дойде той. Защото хората трябва да чуят веста и да я приемат. Четах някъде, че той имал план за 2 кратки години. Просто в Елена Вет четох, ако не се лъжа, за точно 2 години, че той е имал план за 2 кратки години да изпълни делото, ако Божият народ здраво е държал вярата. За 2 кратки години може да стане всичко това. Може, може, не знам. Ще го намеря цитата на английски. Ще го намеря цитата. Ако ние бяхме приели тая вест с цялото сърце и всеки ден живеехме посветено на Бога, чрез Светия Дух, всичко щеше да приключи много бързо. Наистина. На Бог не би му отнело толкова много години. Така аз виждам с този забавене, нека че ли сме се отпуснали още повече. Да. Така изглежда. Направо си е така. Така и даже не само сме се отпуснали, тъй като гледам, няма и намерение Господа идва. Това много ни харесва тук. Бог ще направи така, че да не ни харесва в един момент. Да, да дигнем ръце и да кажем, айде идвай Господи, и това вече не се понася. Това на мен вече не ми харесва. Не ти ли харесва? Такива отвратителни неща се чуват, че не искам нито да чета новините, нито да някакви такива новинарски неща, защото само гадни неща говорят там. Вчера в Adventist Review беше пусната една статия за нашото момиченце Йоанна. Да, аз я видях. Интересно, че вчера беше пусната в събота, а пък с днешна дата, 21 юни. Mm-hmm. Аз се зачудих защо е така, но беше много така ентусиазирана статия и тези хора просто нямат така, не виждам някаква идея, че Христос идва, че трябва да се подготвяме, ами се радваме тук на нашите светски успехи, как публиката на хвали и други неща имаше, които така ме възмутиха, как една духовна, с духовна песен уж се представя момичето, а пък автора всъщност на песента е абсолютно отвратителна, така истинската, оригиналната песен е абсолютно отвратителна. Били Айлиш? Да, ако си е гледал... Това кавър ли е на Били Айлиш? Ами, тя взема музиката, Йоанка взема музиката. И пише текст. Но... Това не е ли авторска нейна на Йоанна тази песен? Не, само думите са нейни. Думите са нейни, аз не, това... Чуваш ли самата мелодия, просто прилича на балада? Не, да. Не, никаква балада не е. Значи аз също почетох статията, не съм я чела всъщност, защото не ми се четеше, аз видях на къде отива. Но точно за песента ми направи впечатление, че пишеше, че песента се отнася за двойка, която скъсала и не знам си какво, се нали не. Какво разбито беше заглавието и как тя взима тази песен и слага християнски текст, изразявайки Божия любов, нейната любов към Бог. И това каква ирония, че взимаш песен абсолютно светска, която някои хора са скъсали, как може, пък не смяташ, че по този начин ще може да прославиш Бога. А самия клип е отвратителен. Едно момиче в чисто бяла стая изпива една чаша пълна с някаква черна отрова или какво не знам. И изведнъж от очите му започва да текат черни сълзи. Не сълзи, направо потоци, тя почва да ги размазва, цялата става черна. Да, грозно, грозно. Абе, то е сатанинско това. Да. Това е чисто сатанинско. Тя е сатанински инструмент, тази е Били Айлиш. Тя ни... Аз просто само като я потърсих в YouTube, те всички ти клипове са някакви абсолютно ненормални, да ги кажа. Да. И изобщо не гледам неща. Да, но все пак. Но е отвратително. И това в статията беше писано и Корадо Коци, как пише Майче за семейството му, е просто голяма възхвала как тя прославя Бога. По този начин аз не виждам какво е прославила Бог. Те всички почти... не всички, но много такива светски казват, Бог ми даде таланта, Бог ми даде таланта, да, да. Бог обаче и Бог благоволи ли в такова прославяне да сме да, на светска сцена, да ходим и тя едната и песен абсолютно там рок, какво беше, само като видяли към горкото, направо го чикнаха там на сатанинската сцена. Толкова са объркани нашите адвентни представи, кое е вече пред Бога прието. И аз от вас са ужасявам. Но аз бях наистина възмутена от реакцията на много хора, които смятах, че дори са сериозни и дори, че са консервативни. И аз така. Как я подкреп... Аз наистина бях много учудена за хора, които споделят песента. Специално вечеров, какво възхваление направи? Да, не, просто аз съм възмутена и мисля, че наистина трябва да се молим за голямо пробуждане в църквата. Няма ли тук. Или за очистване, не знам. Очистване да ще има, очистване. Пробуждането вече... Значи, за пробуждането съм слушала цитати от Елена Вай, където казва, мнозина чака да има пробуждане на цялата църква. Такова пробуждане няма да има, да. Казва тя. Само частично... На някои хора. Ще се пробудят. Цялата църква няма да се пробуди. това е според мен пипляво сивия кон, където се смесва черния и белия цвят, се получава пиния цвят. Да, такъв един цвят. Смесица между бяло, чистотата и черното. Точно това е сивото. И да, това е периодичния. Това е мъртвата църква. Ние сме близо до умиране и не го знаем. Аз слушах в една проповед, че сивото го няма в природата, освен в нещо мъртво. Камъните. Мъртво тяло. Да, камъните или мъртвото тяло става сиво, нали, и почва да се разлага. Всъщност сивото е цвят на мъртвото. Когато не тече кръвта, се получава това нещо. Да. Да. В момента книгата Деда Карола тук днеска е такова преглежда. Да, редактирам. Да, слушай текста. Та този цитат ми още ме спред очите и си мисля. Айде, нека да го прочета още веднъж, да го запомним. Много се стресна. Неверието, светските навици, липсата на посвещение и раздорите сред господните люди са ума, което толкова много години ни задържа в този свят на грях и скръп. И по-нагоре тя коментира как евреите по тяхното неверие, роптайния бунт беше забавил 40 години тяхното влизане в Ханан. Така. Същи грехове забавиха влизането на съвременния Израел в небесния Ханан. Неверие. Значи по принцип как неверие? Ние всички сме си вярващи. Но има си вяра и вяра. Светски навици. Светски навици става дума сред вярващи хора. Всеки от нас може да се прецени какви светски навици си има. Колко връзка с света, колко любов към света. Изобщо какви светски навици. Каквото прави света, това го правим и ние. Липсата на посвещение. На това, което говорихме. Както каза Цветя, всяка сутрин да посвещаваме себе си на Бога, да си имаме време с Бог. И раздорите сред господните люди. Когато има отстъпление между нас, когато има различни мнения, както за в урока от събота имаше, нали, там, да, то, там се казва само за дребнавост, нали, спорове за дребнавост, които само разрастават слушателите. Но когато има не за дребнавост, не, когато има за сериозни неща, въпрос е пак заради това, че сме прави, нали? Какъв ни е духа. Така че тези четири неща, добре да ги запомним. Нали? Не случайно ги повтарям. И така бих си ги сложил така, като аз слагам някой път такива мисли на вратата. Неверие, светски навици, липса на посвещение и раздори сред господните люди. Това е нещо. Напиши цитата в чата, целият цитат той е. Ще го напечатаме, защото го няма тук. Да, търся го в още една книга. Но изтеглихме електронния вариант. И още не потърся последния вариант. И от медиа сети изтеглихме и там го няма тази част. Просто са филтрирали някои части. И да ви кажа сега... Това е важно, защото са филтрирали. Значи за Йоанка, ако ни бяха почнали толкова много да възхваляват навсякъде и в адвентен форум, толкова много всички да са възхищават. И на всичко отгоре някой каза и никой да не е посмял да каже нещо отрицателно, защото ще трия коментарите. Просто си казвам, ако въобще не го хвалиш, нямаше и ние да се намесим. Нямаше, нали, да си кажа, да се чуят и другите мнения. Ама ако си замълчиш, ти просто влизаш в грях. Да. Ти... Говорихме при малко за пресяването, знаем, Боби, че се прекъснах. Не, няма проблем. Книгата Ранни писания, там опит от сивидения, където се говори за пресяването, сестра Вет каза, останалите. Останалите вървяха съвършен ред като войници. Така че останалите ще свършат работа. Но всичките неща, които ги изборихме, трябва наистина да не се отнася за нас. Да бъдем, да ми се останете. Това ми е пожеланието. Да. Остатъка. Тук все пак виждам две групи, вярващи спасени, Хълма, Сион и Иерусалим. Мисля, че не случайно се казани по два различни начина, защото са две групи. Вижте, тия две не знам още. Може да се отнесе от истинския еврейски народ и от езическия, нали, които стават вярващи. Не знам, нали, но са две групи. Хълма Сион и Йерусалим. Да. Нека четеше го. Ами някъде в Стария Завет беше. Казахме го преди 20 минути стиха. Мисля, че беше... Йоел, сигурно на беше. Йоел, да. Йоел, да. Втора глава. Да. Да. Добре, мисля, че като цяло разгледахме тази глава. Небето бе отместено като свитък, което се навива. Казахме, че това си още не се е изпълнило. Да. Всички планини и острови се вдигнаха от местата си. И това все още не сме го видяли. Земите, царе и големците, хлидниците, богатите, на всеки се крият под пещерите. Това виждаме, че така преди второто пришествие. И защо казвам преди второто пришествие? Тук може би е добре, не знам дали минали по другия път да го разгледаме. В опитности видения и в Великата борба това е описано много подробно, как и точно тогава, като се разклаща земята, се чува Божия глас, който обикава деня и часа на Христовото идване и неговия глас обикаля земята. И всъщност тогава е, когато хората казват „Паднете и скрийте ни“ и всички са настръхнали. И след това вече следват всички други. И там е частичното възкресение на които да допълнят там. Има едно частично възкресение преди голямото възкресение, да. Това е, нали, сръбската борба. И след това вече, нали, Христос идва с белия облак. Мисля, че има съвпадение в това 7 дни обикаля Божия глас и обявява второто пришествие и 7 дни, но е в ковчега затворен. Нали? Като му казва Господ, още 7 дни ще настъпи потопа в лес вътре. Нали? Но първият вариант само Ной разбира, вторият вариант целият свят разбира. Но бе е късно. Интересно, ама къде се казва 7 дни, че обикачка? Ами на Ной му казва, Господ му казва, аз преди малко почетох за сърцето. 7 пъти. Всяка пише 7 пъти, не 7 дни. Аз не сега спомня. Ще го прочета. Няма, намери го ако... Това е описано така... и в опитно стивление. Да, точно Ликата, да. Ликата борба също. В опитно стивление. Аз не си спомням поне за 7 дни. Не, и аз не си спомням. Казва, че другите хора са помислили, че е гръм. Да. Не разбират това. За Ной говоря. Ама ти казваш, че 7 пъти, 7 дни Бог е обявявал пришествието. Да. Това, че Божия глас ще обикаля земята и ще възвестява второто пришествие. Некъде съм чел от Лена Вайто, не знам къде точно. Че 7 дни... Великата борба, мисля, че го пише. Опитности видения също. Значи в 30 стих на Лука 23 глава, там пише: тогава ще почнат да казват на планините: паднете върху нас и на хълмовите покрите ни. Някакъв шум се чува там. Второто пришествие, да. Знам откъде се чува Тошо. Тати, това да не е от тебе, Тошо. Да, от него. Да, той е с телефона. С телефона, да. Значи в Лука 23 глава, не си спомням дали това беше апокалиптичната глава или беше 21, но както и да е, тук и самия Исус казва тези думи, че тези хора ще искат планините и хълмовете да паднат върху тях. Тоест да ги покрият, за да не виждат второто пришествие, за да, не, за да се скрият от този, който идва. И в Откровение 6 глава 16 стих всъщност тези думи са повторени. Паднете върху нас и скрийте ни от лицето на седящия на престола и от гнева на агнето. Да. Защото е дошъл, дошъл е великият ден на неговия гняв и кой може да устои. Тоест идва времето на наказанието на праведните и всички ще бъдат умъртвени при второто, при второто пришествие. Всички нечестиви. Това реално е второто пришествие. Да. Аз търся сега великата борба. Mm-hmm. Опитно си видение трябва да бъде. Той тук го пише. Другия стих, който е със същите думи, се намира в Осия, 10 глава, 8 стих. Не помня дали го цитирахме сега. Осия. Осия, 10 глава. Не сме чето. Там пише, високите места на Авен, Израилевият грях, ще се съсипят. Тръни и будили ще поникнат върху жертвениците им, и те ще рекат на планините, покрите ни и на хълмовете паднете върху нас. По-нататък ще видите, като продължим да четем, има още паралели с Битие. С книгата Битие. Интересно, че в цялата Библия има паралели с Откровение. Аз за себе си един такъв паралел направих, че Ной живя 500 години и дойде потопа, нали? А протестантизма като такъв реално вече на 500 години, да, който провъзгласява, нали, по-специфично антихриста и края на света. Всъщност края на света нашите пионери започват да го разгласяват. Мартин Лутер не е имал такива идеи. Доколкото знам, не. Кое? Края на света. Мартин Лутер не е имал идеята за края на света. Той е имал желание да реформира църквата там, в която е, нали, католическата, в която е бил член. Той е казвал 300 години, казва, и ще дойде съда или нещо такова, кажеш. Но е, казваше някакви още 300 години. Долу горе е познал. Реално не знам дали учениците на Христос и апостолите са разбирали пророчествата на Даниил, но ако те са ги разбирали правилно, би трябвало да не очакват Христос да дойде по тяхното време. А те са го очаквали. Апостол Павел също. Защо Павел не го очаквал? Павел не го очаквал. Очаквал го е. Казва да не ви заблуди някой, защото това няма да стане, докато не дойде първо отстъплението от човека на греха. Да не ви заблуди някой, казва. Да. И на Даниил беше казано същото. Затвори книгата, защото се отнася за друго време. Но Павел допълва, но тая сила почва вече да действа. На той е забелязал човека, че, нали, в самата църква настъпват промени. Да, да, така. Да почете ли малко от Великата борба, ако искате? Да. Така, 40 глава, освобождението на Божия народ, това, нали, в цветното издание, така се казва главата, не съм сигурна как е в другото, но 40 глава. Тълпи зли хора с победни викове, подигравки и проклятия са готови да сграбчат крачката си, когато ето върху земята пада гъст мрак, по-дълбок от нощна тъмнина. След това дъга, сияеща със славата от Божия трон, се простира по цялото небе и сякаш отгражда всяка молеща си група. Беснеещите тълпи се закоравяват на място. В Подигравателните им викове заглъхват. Забравят обектите на убийствената си ярост. С ужасни и страшни предчувствия се взират в символа на Божият завет и копнеят да се скрият от неописуемия за тях плясък. Божият народ чува ясен и мелодичен глас, който изговаря думите. Погледнете нагоре! Повдигайки очи към небето, те виждат дъгата на обещанието. Черните беснеещи облаци, които покриват небесния простор, се разделят подобно на Стефан. Те се взират напрегнато в небето и виждат Божията слава и човешкия син седнал на престола си. В тази божествена фигура те разпознават белезите на неговото унижение, а от устните му чуват молбата, отправена към Отец и святите ангели. Желая където съм аз да бъдат и с мен и тези, които си ми дал. Чува се отново мелодичният триумфален глас, който казва: те идват, те идват, свети без вина и неосквернени. Те опазиха словото на моето търпение, ще ходят сред ангелите. И от тогава от видите и треперещи устни на тези, които са опазили своята вяра, произвучава вик на победа. Полунощи, когато Бог изявява силата си да спаси своя народ. Слънцето се появява в пълния си блясък. Знамения и чудеса следват бързо едно поди друго. Нечестивите гледат сцената със ужас и почуда. Докато праведните следят с тържествена радост белезите на своето освобождение, всичко в природата излиза от естествения си ход. Реките престават да текат. Появяват се тъмни гъсти облаци и се блъскат един в друг. Сред разбушуваните небеса има едно ясно място на неописуема слава, където прозвучава Божия глас като звук от много води и казва: свърши се! Този глас разтърсва небето и земята, става мощно земетресение, каквото не е било откакто има човек на земята, такъв голям трус, толкова силен. Ето за това земетресение пише тук в Откровение 6 глава. Да. Да. Небето сякаш се отваря и затваря като книга. Да, ето. И това го виждаме. През него прозира славата от Божия трон. Планините се тръсят като тръстика от вятъра и навсякъде се търкалят безпомените скали. Да. Надига се вой като от наближаваща буря, морето беснее, писъкът на урагана звучи като глас на демони, сееш смърт. Цялата земя се надига и нагъва като морски вълни. Повърхността й се разпуква, самите основи се разклащат. Така, значи тук може много да чета, но минава още една страница, описвайки много подробно. И чак тогава се чува Божия глас от небето, който обявява деня и часа на Христовото идване. И малко след това се вижда този малък черен облак, който приближавайки се става голям. Значи всички тези събития следват едно след друго. Просто описано много подробно. Може би за домашно може да си го прочетем, защото сега, нали, ако трябва да чета всичко. Но виждаме как се изпълнява реално. 9:20 стана, хора. Да приключваме. То не ни се приключва. Има просто много неща за разглеждане тук. Ако искате, може и другия път да продължим по същата глава, ако има още какво да прочетем. Ако не, не може да продължим със седма. Да, седма е запечатването. Тя е вмъкната глава. Между другите събития. Ами добре. Може да приключим с една молитва. Може с няколко пожелания, ако искате. Аз може да се помоля. Да. Господи, татко наш, благодарим ти много за това разискване по Твоето Слово, че беше толкова хубаво, толкова полезно за нас. Благодаря ти, че ни даваш мъдрост, че се допълваме едни други нашите познания и че ти ръководиш нашите мисли. Господи, молим те, помогни така да живеем, така да живеем всеки един ден, че да ти бъдем угодни, да бъдем в спасителна връзка с теб, така че да можеш да ни запечаташ. Наистина живеем последните тържествени времена на тази планета и ти благодарим за привилегията изобщо да съществуваме в това време на историята и да участваме в тези велики събития и че такава цел и задача имаш за нас да бъдем от твой избран народ, който ще провъзгласи тази велика вест. Благодаря ти, че си ни избрал, че си ни предознал, че си ни отворил очите и си ни поверил тая велика задача да бъдем твои слуги, служители, съработници. Наистина няма по-велика чест и привилегия. Помогни да се подготвим, да изчистиш всичко от нас, което все още не е добро. Навици, пороци, грехове. Ти знаеш всеки с какво се бори. Молим те, помогни да бъдем такива, каквито ще ни одобриш и ще можем един ден да седим, да стоим с теб на хълма Сион, да те гледаме в лицето, да отразяваме твоята слава. Вечна слава и поклон ти поднасяме и ти благодарим за всичко, което си направил за нас, скъпи Исусе. Моля ти, разпусни ни с твоя мир. Бъди с нас през цялата седмица и не събери пак, ако е волята ти и другата неделя, около Твоето Слово, в името и заслугите на Исус. Амин. Амин. Амин. Аз тия дни попаднах на едни цитати за Откровение и мога да ви ги пусна после в чата на групата, да ги прочетете. Много хубави. Да, и ние ще пуснем този цитат. Сега ще го напечатаме. Добре. Защото го няма в вариант. Две свалих книги и двете го няма. Просто тук тая част е няма цялата. Отразна. Не само той. Пише, я повторете неверие, раздори и третото. Посвещение. Липса на посвещение. Липса на посвещение и раздори между братята беше. Светски навици. Значи първото беше неверие. Да, светски навици. Липса на посвещение и раздорите. Да. Пред братята. Точно, точно казано. Това е реалност. Да. Бог да бъде с вас. Амин. С вас. Лека вечер. Лека вечер. Всички. Лека.